Kiroletik. Astelenero, Bidasoa eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Ba, beti bezalaxe, Xabi Martínez Antoñana, egunon. Egunon, Koldo. Eta Jean-Pierre Garrokaren, egunon. Egunon, Koldo. Ba, hementxe zaituztegu, asteburuak emandakoari begira eta behar bada, beno ba, uda aurretik bat horrela ere, beste kontu batzuk aipatzeko, ez? Bulego lanak eta bar. Bai, bulego lanak oraintxe bertan kontatuko ditugu, baina berri honekin gatoz gaur, ostiralean Bidasoa Atletiko taldeko nesken taldea, orezko mailan mantentzeko lan zaila izango zutela aipatu bagenuen, ba, bueno, sufrimendu askoko azken proba batean, seigarrenak bukatzea lortu zuten eta horrekin batera atletismoko maila gorenean mantentzea. Honi buruz, lasa hitz egingo dugu jarraian, eta aste buruan izandako beste albisteak ere errepasatuko ditugu. Ba, goazen aurrera. Kiroletik. Bulego lanak aipatu dituzu, Koldo, Jean-Pierre, horretarako bai. Gaur hemen. Bueno, Santano jaunak ere izango ditu, Koldo, bulego lanak, ez? Bai, bueno, hemen dik, azten ondatik aurrera, bai. Bien, eh? Kirol aldetik. Eta kirol aldetik ere. Ba, azpiegitura kontutan hartu. Azpiegitura kontuak, eh? Bai. Eskubaloi aldetik eta futbol aldetik ere, bai. Eta errugi aldetik ere, txingudi errugi klubeko ordezkariek aipatzen zuten. Claro, eta lasterketak kontuak, eta hori dena txukun-txukun jarri erako da maien gainean. Eh? Ongi da. Ba, sorte ona izan dezala. Bai, Santano jaunak. Datozen lau urtei begira. Elduen ikastuetari begira aldiz, Ralunerek badu lana. Eta Bidasoak ere. Eta Bidasoak ere, bai, ezta? Bueno, aipatu dezagunen bere ala, aipatuko dugu. Ralunen bai. Prestatzen ari dela denboraldi berria, eta hamar jokalari kontratupean, Patrick Sekeira aipatu dezagun luzatu dietela eskaintza bat, eta, bueno, hor, jakingo dugu egun hauetan jarraitzen duen edo ez. Ibon Zoilo prestatzaile fisikoak alde egin du eta zizen bat azaldu da hor Mikel Ormazabal errealeko prestatzailea bere leku hartuko zuela eta gero ba, kontutan hartu behar da hor jokalari bat ja beste bi urterako sinatu duela Javi Martínez Naparra eta eskaintzak luzatu ditela ere Eizmen Mendia naieri, ekizenarreri, eta alde egingo dula Alex Letamendia, behasainia joango da. Eta hor, maien gainean ere txukundu beharko dira gauzak, eta Kirol zuzendarien artean eta Alberto Iturralden artean, ba, desadostasun batzuek direla, baina hori konpondu beharko dela. Eta hori da kontu nagusiena. Osasunako gita lauean, uztailean, azkenean ez du bere partidoa kilikolo hau, ez dakik ordurako belarra ba, preste ongo den edo ez, baina bueno, alderretatik ez dago ziurtaturik ezer, hoi futbol mailan. Baina txukun maile gainean aferak txukundu beharko dira orain bertan, beste begira bat Herkulesi ere, igotzen balin bada Herkules eskubide batzuek izango lituke realun kontu zarra dira, eta diru aldetik, eta gero eskubaloian ere beste kontuak badakizue Madriden aurkeztu zutela 25.000 euroko diru ordainketa, Eurokoan parte hartzeko, ez dakigu HFN izango den taldea datorren urtean, edo Txapeldunen Liga, hori zalantzan, baina 21ean erabakiko da hori, ekainaren 21ean. Bueno, ba, udara bulego lanetarako, renovazioak, fitxaketak, adi egongo gara. Bai, aste honetan bertan, Eta Raun munduari ere. Eta Raun munduari ere. Kontutan hartuko. Bai, bueno, edozen kasuetan helduen urtean Europan Bidasoa jokatuko du, atletismari buruz, hor dugu albiste pozgarrien asteburu honetan, Xabi. Bai, esan bezala Bidasoa Atletikoko taldeko emakumezkoen taldea datorren denboraldian ohorezko mailan lehiatzen jarraituko dute, ostiralean Joseba Serriegi entzuteko aukera izan genuen, eta Teresa Errandonea eta Tesi Eboseleren baja sentsibleak zituztela aipatu zigun, hori bai, gogotsu joan ziren Madridera, eta azken proban erreleboen 400 metroetan, seigarren postua lortu zuten eta horrekin batera Espainiako atletismoko gorengo mailan mantentzea. Hori nesken inguruan mutilak Ueskan ohorezko maila igotzea jokatzen zuten, baina ez zuten lortu, talde batzuk hobeto kokatuta zeuden aurretik eta igandeko txapelketan azken aurrekoak izan ziren, beraz beste urte batez Espainiako lehen mailan jarraituko dute. Oso emaitza onak eta detaile guztiak ondo ezagutzeko, Nerea Sarriegik bateko atletak asteburuko kronikatxoa bidali zigun Madrildik bueltan zeudela. Goazen beraz bere hitzak entzutera. Bueno, ba, benetan asteburu polita izan da, baina segurazki larun batean nesken taldearen historiako tentsioro momenturik handien abizizan genuen, ala daukat orain ahotsa ere bai, gure aurkari nagusiak Juventud Atletika Elche eta Tenerife ziren, bioiek zeuden gugeunden egoerantzekoan, eta hiruen artean zeuden jetxiko ziren bi taldeak. Ordun, puntu bat gora edo bera, arratsaldeia osoa pasa genuen azkeneko postuan, eta seigarren geratzea ezinbestekoa zen ba orezko mailari eutsi alizateko. Ordun, bueno, final honetan maila mantentzeko finalean 8 talde geunden eta talde bakoitzak atleta bat aurkezten zuen froga bakoitzeko. Ordun, lehenengoa iristen zenak 8 puntu ematen zizkion taldeari eta azkenak bat. Eta guk kasu honetan 8 puntuko bakarra izan genuen. Clara Biñarasek 3000 metro topoetan irabazi zuen, baina gainontzekoetan ez. Ordun, hala ere, bukaeran ikusi genuen puntu bakoitzaren garrantzia norainokoa den, ze froga baten faltan, 400 metroko erreleboa faltan azken postuan geunden, eta Tenerifek 10 puntu ateratzen zizkigun, beraz, beharrezkoa zen bi postu ateratzea, eta azkenean lortu genuen puntu bakar bat atera genien, guk 70 eta beraiek 79, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, beste urte batez ohorezko mailan izango garela Espainiako talderik oberenekin, ba, tartean Valencia, Barça edo Playas de Castellón. Eta mutilei dagokionez, beraiek lehenengo mailako finalean konpetitu zuten, azken urtetan orezko mailara igotzeko aukerak geroz eta gertuago ikusi dituzte, baina urten ba sorte txarra uki dute, azken orduko lesioak egon dira, bajak ere bai, eta azkenean 7. postuan sailkatu ziren eta datorren urtean ba saiakera egin beharko dute berriz. Hala ere bai esan nahiko nuke, bueno, ba bi taldeen emaitzak benetan harro egotekoak direla, gu ba talde txikia garelako ez ditugulako gainontzeko taldeek dituzten baliabideak, ez fitxaje izarrik edo atletismoak bizitzeko aukera duen jenderik, eta taldekidei galdetuta gehienak ezpada guztiak lanean edo ikasten gaude eta entrenamenduentzako tartea bilatzea ba benetan zaila da. Ordun, bueno, hau gustatzen zaigulako egiten dugu. Eta noski horrelako asteburuak pasatzen ditugunean, ba, munduko esfortzu guztiek pena merezi dutela ikusten dugu, beraz, pozpozik lortutakoarekin, eta datorren urtean, ba, borrokatzen jarraitzera. Kiroletik. Hortxe ba bateko korrikalari gaztearen adierazpenak, noski bai, arro egoteko emaitzak. Taldekako txapelketa bukatzutzat eman dute, beraz, eta hemendik aurrera, bakarkako txapelketan zentratuko dira Espainiako txapelketa, eta emaitza ona lortzekotan, Europakoak ere. Arraunaren emaitzak ere ditugu aipatzeko, Euskolabel Liga larun bat honetan hasten da, baina KE Ligak atzo hasi ziren, KE bi ligan Hondarribiko bigarren taldea aritzen da, eta emaitza polita lortu zuen atzoko estropadan, Erandion ospatu zen estropada, bueno, hirugarren postuan bukatu zuten, 20 minutu 49.9 segundo eta 48.18 denborarekin. Aurretik Getxo izan zen lehena, Hondarri bitarrekiko 19 segundoetara eta Orio bigarrena 15 segundoetara. Aurreko astean esan bezala, ba, bueno, aste honetan Mikel Orbañanos elkarrizketatzen saiatuko gara, ama Guadalupeko atrainerua denboraldi berri honetara nola iristen den jakiteko, eta bide Navarra aipatu beharra dugu, Euskolabel Ligako eta KE bat ligako zenbait estropada hemendik Antxeta irratitik entzuteko aukera egongo dela, udaran ere ba, lanean ibiltza gustatzen zaigulako. Piraguismoari dagokionez, asteburu honetan eslalomeko munduko txapelketa ospatu zen Libali Londresen. Ba, Santiago Tarrak klubeko balistak egon ziren bertan, Ander Elosegi 13. postuan bukatu zuen finalerdietan, ez zen finalera sartu, Joan Crespo 23. izan zen eta finalerdietan gelditu zen ere, eta emaitza ona Clara Olazabal, ba, finalean sartu zen eta 9. postuan bukatu zuen txapelketa. Bueno, eta azkenik San Martzial eta San Pedro Jaien aurrekari bezala, asteburu honetan hainbat kirolproba ospatu dira Irungo erdigunean, batetik erroibide taldeak ohikoa den iruren aurkako txapelketa ospatu zen parte hartze handiarekin, Emakumezkoetan, adibidez, Espainiako lehen mailan jokatzen duen Sara Iparragirre gaztea bertan izan zen, hau da Saskibaloi, maila polita ikusi genuen atzoko txapelketan eta baita larunbatekoan, gaztetxoekin. Eta bestetik, txirrindularitza ere izan genuen, 10. Juan Magarate martxa zikloturista ospatu zen, eta 5 txirrindularik parte hartu zuten. Horien artean, Miguel Indurain, eta eguzkipean 122 kilometro igar zituzten txirrindulari. Miguel Indurain, hendik ere... Eta Joseba Beloki. Eta Joseba Beloki, ibiltzen dira. Eta Leiro Laberria. Ongi da, hortxe beraz da, txirrindularitza ere, eta San Pedro eta San Martzial jaietako itzorduen artean, asteburu honetan bazen bat, eskuas talde berria, txapelketa, atzeratu egin behar izan dutela jakina ze digute, ekainaren 29an, San Pedro egunez, goizez, ospatuko dute Artalekun, beno, badira 60 bat partaide, edo kide, ikusiko bazen batek, parte hartzen duten. Lau minutu goizeko 9etarako, momentuko horrekin geratzen gara, Xabi, mila esker. Zuri, Koldo, mila esker. Jean-Pierre, mila esker. Zuri, Koldo.